Yesu motema na ngai pusani lisusu pene pene na yo mpo ete natalisa yo bonzambe na yo yo nde ozali mokeli nga nazali ekelamu liloba na ngai eza kowuta na motema pe na makanisi koloba ete yo ozali mokeli na ngai lokola eloko nyonso ezali na ebandeli nango mai ezali na source na yango nzete abandi na mokokoli mpe abimisi misisa lolenge moko ngai moto nazali ekelamu na yo nauti kati na elilingi na yo na mokanda ya Job 32 verset 7 à 8 ezali koloba na biso ete en réalité dans l'homme c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Na sosoli ete nauti kati na molimo na yo Nzambe. Mpo ete olingaki ngai. Tala tina na bengi yo na kikongo nsimbulu zia bantu. La racine principale des hommes. Mpo ete ozali Nzambe na solo. Kati na yo nde toza kozwa lobiko soki tosengi mai opesaka biso mai soki tosengi bilamba opesaka biso bilamba mpo ete yo racine principale na biso oza na bomoi tanke yo okauki te biso mpe bato tokoki kokauka te na reconnaissance wana tolobi ete kumama na yo mama na yo mpo ete motema na biso etalelaka bobele yo bato ya mokili bakoki kodesevoir biso me kasi yo Nzambe oyakelaka biso otikaka biso pamba te kati na mitungisi yo ozali Nzambe na biso ntango monguna ayaka lokola mboge ya ebale molimo na yo akobotisa ye mbango soki mpe batimoli mabulu mpo ete biso tokweya bango moko nde bakokota na kati mpo yo racine principale na biso ozali na bomoi aleluya aleluya aleluya